خاکم به عالم خاکی چرا افتادم؟ بخت نگون بین که در کجا بودم، کجا سوزم به عالم فانی چرا رو کردم؟ با تن لرزان ز چشمه نوشه بقا چه در بستر گل فتادم، در بر گل ننشینم تا به سر، منم از دنیای دگر. دلم چو آینه بود تویی، زهر کینه بود، نپذیرم رنگ ریا، منم و یک سینه صفا. Bye. جدام جدا شدم گویی که از این جهان به جا جهان دگر شدم. ساکن شود Thank you. سوزم به عالم فانی چرا رو کردم، با تن لرزان ز چشمه نوش بقا نام پاکم به عالم خاکی چرا افتادم بخت نگون بین که در کجا بودم کجا